بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد درس يتو يتات تنسوم كتاب المرأة دروس المرأة المسلمة كتاب وانباشك من ديكوا نا الشيخ أبو موسى محمد ابن شامي ابن مطاعن شيبة العدوي القرشي حفظه الله تعالى na topiki ambayo tunaendelea nayo ni almar'atu wa siyamu ramadhan, tunasoma mwanamke na funga ya ramadhan. Almar'atu wa siyamu ramadhan, mwanamke na funga ya ramadhani. Na leo tunaendelea katika topiki hii kwa kusoma kipengele cha tatu aliposema al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala akimwambia mwanamke tajannabi fi siyamiki alwajibi ma yali, jiepushe katika funga yako ya wajibu na haya ambayo yanafuata. Kuna mambo hapa atayataja hafidhahu Allah ta'ala yatakiwa mwanamke wa Kiislamu katika funga yake ya Ramadhan, kadhalika funga zingine, ajiepushe na mambo haya. Tajannabi fi siyamiki alwajib, jiepushe katika funga yako ya wajibu ma yali, na haya ambayo yafuatayo. Akaanza kutaja kwa kupangilia kwa huruf alhijaiya: alifun jamia almufattirat وتعمدها, بمعنى تجنبي جميع المفطرات وتعمدها. جمع لكوانزا ألف جميع المفطرات, جيبوش فيوت فينيكو فنغوزا, وتعمدها نجيبوش نكو فيكو سودية فينيكو فنغوزا. جميع المفطرات جيبوش نفيوت فينيكو فنغوزا, wataamudaha na kuvikusudia hivyo vyenye kufunguza. Usiyaingie mambo ya kumfunguza mwenye kufunga kwa makusudi, labda ukaamua kula katika mchana wa Ramadhani kasdan, au ukaamua kunywa kwa makusudi, au ukaamua kumuingilia ahali yako kwa makusudi, au ukafanya mengine ya kufunguza kwa makusudi, jiepushe na hayo. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili anasema arrafatha waljimaa wadawaih, jiepushe na kuzungumza maneno machafu. Arrafath ay alfuhsha fil qawl, ni ufedhuli katika maneno na kuzungumza maneno machafu kama kutukana, kusengenya na mfano wa hayo. Arrafath, jiepushe na maneno machafu. Waljimaa, na jiepushe na jimaa, kumuingilia mkeo au wewe mwanamke kufanya jimaa na mume wako katika Ramadhani wakati wa mchana. Kadhalika wadawai, na vile vipelekea vya kwenye jimaa. Wadawai ay dawai aljimaa, ndio maana yake hapo. Wadawai, na vile vipelekea vya hiyo jimaa, vichochezi vya kuibua hisia katika tendo la ndoa, viepuke hivyo katika Ramadhani. Lakini jambo jingine, jim alfusuka, ni ufasiki, uepuke ufasiki, bimaana maovu. Wa jamia dhunubi, na madhambi yote hali ya kuwa umefunga. Waljahala ala alghair, na kufanya ujinga juu ya mwingine. Wanasema baadhi ya Waswahili kuwatia wengine ujingani, waljahala ala alghair, na kuutia ujinga kwa wengine, ukawakosea ndugu zako, kwa kuwatia katika upumbavu, ukafanya mambo yasiyokuwa na busara wala ustaarabu. Yaepuke hayo katika hali ya funga. Baada ya kuyataja haya mambo matatu, alifun baun jimun, anasema Sheikh li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ilivyokuja kwenye riwaya. Qala alaihi salatu wassalam, idha kana yawmu sawmi ahadikum, na pindi itakapokuwa siku ya kufunga mmoja wenu, akawa mmoja wenu kafunga. Idha kana yawmu sawmi ahadikum, pindi itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuthu, basi asifanye uchafu, uchafu wa kauli au uchafu wa fiil. Wanasema ulama inaingia jimaa, pia inaingia kufanya jimai katika arrafath. Fala yarfuthu, basi na asifanye uchafu wa sampuli yoyote. Wala yafsuku, wala yafsuk, na asifanye ufasiki, ay almaasi, bijamii anwaiha, ni maasi kwa sampuli zake zote asifanye. Wala yajhal, na wala asimtie ujinga mwingine, ay la yajhal ghairahu, ndio maana yake. Wala yajhal, na wala asimtie ujinga mwingine, kwa maana asababishe mwenzake kuonekana mjinga kwa yeye kumuudhi na kumuamshia hisia kwa kumkera. Wala yajhal, na wala asimtie ujinga mwingine na hali ya kuwa kafunga. Fa injuhila alayhi, na ikiwa patafanya ujinga juu yake, kwa maana mwingine atamfanyia yeye. Fa in juhila alayhi, na ikiwa patafanya ujinga juu yake, ikawa kuna mtu amemkera akajaribu kumuudhi, faliyakul, na aseme, ay hadha saim, huyu aliyefunga huyu, faliyakul, na aseme huyu mfungaji, inni mruun saimun, haika mimi ni mtu mwenye kufunga. Inni mruun saimun, haika mimi ni mtu mwenye kufunga. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad, huwa hadithun thabit min hadithi Abi Huraira, hiyo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo jingine la kujiepusha, jambo dali, anasema al-khisama wa rafa'a sawt, magomvi. Al-khisama ni magomvi, jiepushe na ugomvi bwana. Al-khisama ugomvi, wa rafa'a sawt fil khusuma, na kunyanyua sauti katika ugomvi. Wa rafa'a sawti fil khusuma, na jiepushe na kunyanyua sauti katika ugomvi. Wasakhab, na makelele, asiyahat. Wasakhab, na makelele, jiepushe wakati wa kufunga. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, na hiyo ni kwa hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa hadha hadithun qudsiyun, na hii ni alhadith alqudsi, mapokeo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayapokea kwa Mola wake. Allah anasema, kullu amali ibn adam lahu illa siyami, kullu amali ibn adam lahu, kila amali ya mwanadamu ni yake yeye, bimaana ujira wake umebainishwa, ima ni kwa ujumla au kwa ufafanuzi, kama ilivyokuja alhasanatu biashri amthaliha, jema moja walipo kumi mfano wake, ila 700 dhaifin, mpaka yafikia mara 700. moja kwa 700 ila adhaafin kathira, na kuendelea kwa ziada nyingi zaidi ya hapo. Kwa hivyo baadhi ya amali ambazo wanazifanya wanadamu ujira wake uko wazi bwana. Kullu amali ibn adam lahu, kila amali ya mwanadamu ni yake yeye, bi maana ujira wake unajulikana, ima kwa ujumla au kwa ufafanuzi. Illa siyama, isipokuwa funga. Amali hii ya funga imevuliwa. Allah anasema katika hadithu al-Qudusi, fa innahu li, na hakika hiyo funga ni yangu. Angalia fadhila ya saum, matendo ya kiibada ambayo tunayafanya sisi Waislamu, yote tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaposwali, tunapotoa az-zaka, tunapofanya hajj au umra, tunaposoma Qur'an, tunapofanya adhkar, tunapoomba dua, kullu al-ibadat, ibada zote tunazifanya tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaamini sisi kwamba hizo ni ibada zake Allah. Lakini angalia fadhila ya saum, funga Allah ameibagua baina ya ibadat, akasema kwamba funga ni ya kwake, pamoja na kwamba tunajua sisi ibada zote ni zake, lakini amesema funga yake. Kwa nini funga? Hii yaonyesha kwamba funga ina fadhila kubwa makhsus, tofauti na ibadati zingine. Idhan Allah akasema fa innahu li, na hakika hiyo funga ni yangu, wa ana ajizi bih, na mimi ni mwenye kulipa kwa hiyo funga. Wa ana ajizi bihi, na mimi nalipa kwa hiyo funga. Kisha akaeleza katika fawaid na manfaa yanayopatikana katika as-sawm, akasema wasiyamu junnatun, na funga ni kinga. Funga ni kama ngao, ile ngao ambayo inamkinga mpiganaji kutokana na mashambulizi ya adui . Wasiyamu junnatun, na funga ni kinga hii, wallah, inamkinga mtu na madhambi. Mtu anapokuwa amefunga, imani yake huzidi kiasi ambacho anayakwepa madhambi, kwa sababu amefunga. Hapendi kutukana kwa sababu amefunga, au kusengenya au kugombana na watu kwa sababu ya siyam. As-sawmu yazidu fil iman. Lakini pili, funga inaudhoofisha mwili. Kwa hiyo kuna baadhi ya maovu mengine yenye kuhitajia nguvu, anakuwa hana sababu ya kuyafanya maovu hayo kwa sababu amefunga, mwili wake umechoka, njaa ya muuma, kiu kimembana, saa ngapi atafikiria mambo ya hovyo hovyo. Yeye saa zote anafikiria saa ngapi jua litazama nipate kufuturu. Ndio maana ikaambiwa wasiyamu junna, nafunga ni kinga. Kisha kasema wa idha kana yaumi sawmi ahadikum, na pindi itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuth, basi asizungumze mambo machafu, wala yashab, na wala asipige makelele, ai la yasihu bisiyahat, asipayuke kwa makelele ikawa mfungaji anapiga makelele, watu wamekaa maskani wanabishana kweli kweli, sauti ziko juu kama wanagombana, au kwenye madrafti au kwenye madhumna huko au kwenye mapultebo au keram, watu wamekaa makelele kweli kweli na hali ya kuwa wamefunga. Hapana. Na wallahi baadhi ya Waislamu wanafanya mambo haya katika Ramadhani. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, kuna baadhi ya Waislamu ndio msimu huo wa kuandaa michezo ya upuuzi, mambo ya laghau walaib, mambo ya pumbao na mambo ya michezo michezo. ukawakuta vijana wamejikusanya hapo makelele mtindo mmoja, wengine wakigombana wakatukanana, lakini unaambiwa eti wale wamefunga, na pengine swala zikanadiwa zikakimiwa misikitini, hata wasiende kuswali, watabakia hapo hapo kwenye madrafti yao, kwenye karata, wakicheza wenyewe 40 sio 40. Haya ni makosa haya. Haya, jambo jingine la kujiepusha, harfu ha. Anasema shekhe wetu hafidhahullah akimnasihi mwanamke mfungaji, idha sabaki ahadun, na pindi akikutukana wewe yoyote, au asaa ilaiki, au akakukosea wewe, au asaa ilaiki, au akakufanyia makosa wewe, mwanamke mwema wewe umefunga, ikawa kuna mtu amekutukana au amekukosea kosa lolote, fakuli, nasema ewe mwanamke, inni saimatun, hika mimi ni mwenye kufunga. Sitaki maneno jamani, mwambie mtu mimi nimefunga. Ndio utaratibu wa wafungaji hao, likaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akairejelea tena ile hadithi ya Abi Huraira inda Ahmad, idha kana yaumu sawmi ahadikum, pindi itapokuwa siku ya kufunga mmoja wenu, fala yarfuth, na asifanye uchafu, wala yafsuk, na asifanye maasi na madhambi, wala yajhal, na asifanye ujinga kwa mwingine, ay la yajhal ghairahu, fa in juhila alayhi, na ikiwa atafanyiwa ujinga yeye, fa in juhila alayhi, na ikiwa patafanywa ujinga juu yake, atakosewa adabu, kuna mtu atamkera, basi usihamaki kwa hasira, kumbuka kwamba wewe umefunga. Faliyakul, na aseme huyo ambaye atakerwa na kuudhiwa, inni mruun saimun, haika mimi ni mtu mwenye kufunga, sitaki maneno mimi, mwambie mimi nimefunga. Tunafundishwa adabu za kuchunga saumu zetu, na usipoyachunga haya utaharibu saumu, kwa sababu inafahamika njaa mara nyingi na kisirani. Ndio maana tumekatazwa tusiyahukumu mambo unapokuwa na njaa kali au kiu kikali. Sasa mfungaji katika vitu ambavyo anavihisi wakati amefunga ni njaa na kiu. Sasa ni mara nyingi usipojizuia unaweza ukakasirika kwa mambo hata yasiyokuwa na msingi. Mtu akikuuliza jambo tu unaweza ukawa mkali kweli kweli. Sasa jizuilie na mambo haya. Ndio maana wazee wenye busara wanasema hata kwa wale wakina mama wenye kuandaa futari katika Ramadhani, basi mara nyingi waulizeni wenye kufuturu baada ya kufuturu, kesho mtafuturu nini? Pale ashashiba pale ndio muulize, atazungumza kwa uzuri, kwa upole pale. Usipende kuwauliza katikati ya mchana, tafuturu nini leo, utatajiwa vyakula hivyo kama vya kwenye hoteli, na mtu avitaka vyote na mkali kweli kweli, ni kwa sababu ya hali zile. Sasa wenye kufunga kwa sababu wanapitia kipindi cha njaa na kiu, wakati mwingine hasira zinakuwa karibu, jizuie, ni mtihani huo umepewa. Ukichokozwa sema nimefunga, maana wafungaji wengine wana hasira hujawachokoza, sijui ukimchokoza naam, wana watu tumeshawashuhudia maneno yanawatoka kwa kuwa ameitiwa kununua futari. Labda mzee, kuna muhogo hapa karibu bwana, mkali kulikweli, nimekwambia nina shida ya miogo mimi kama naitaka singekuja. Sasa utashangaa, haya, pana jambo gani la kukasirika hapa? Wajizuie wafungaji. lakini anasema katika mambo ambayo anatufundisha hapa, na hiyo ni harfu ra imeanguka, kama hauna raun hebu iweke hapo, raun imeanguka hapo. Ha? Anasema kipengele raun, waajili alfitra, waajili jimu ina shadda hiyo, waajili alfitra baada ghurubi shamsi faura, na harakisha kufuturu baada ya kuzama jua. Fauran, moja kwa moja, kwa haraka, yani duna taakhur. Waajili alfitra, na harakisha kufuturu, kufungua, baada ghurubi shamsi faura, baada ya kuzama jua kwa haraka kabisa. Usichelewe kwenye kufungua ukasubiria mpaka kiza kitande mashariki na magharibi, nyota zikatoka, ndio wafuturu sasa, kama wanaofanya mashia, hawafuturu mpaka nyota zitoke. Na pia usiwe na hamasa ukafungua kabla ya wakati, umekaa chumbani mwenyewe umejisiribia mapazia, taa umezima, jua ulioni, unajiambia tayari bwana lishazama hili, umejuaje? Kwa hiyo ukajikuta unakula kwa uroho hali ya kuwa jua halijazama. La, Muislamu anakwenda kati na kati, liangalie jua au fuata misikiti ambayo waadhini wake wanafuatilia machomozo na mazamio ya jua, wakaadhini kwa nyakati zake. Baada ya kuzama tu kurs ashams, unapozama mduara wa jua katika upande wa magharibi, ile raundi ya jua inapotumbukia ikawa haionekani, alafu ukiangalia upande wa mashariki unaona tayari kuna kiza, na kule upande wa magharibi duara la jua limezama, hata kama bado pana wekundu, ukiangalia kuna wekundu unaonekana na kuna mwanga pale, lakini duara la jua halipo, faqad aftara saim, hapo atakuwa mfungaji ameshafungua. Kwa hivyo tunaambiwa tuharakie kufungua kwa kuchukua tahadhari. Walillahi alhamd, miji yetu hii na misikiti ya sunna, na watu wanajitahidi katika Ramadhan kuwafunguza Waislamu kwa wakati kwa kulifuatilia jua. Mara nyingine watu wanapanda juu wakiangalia namna jua linapozama na nyakati zake, kadhalika wakati wa alfajiri kuangalia alfajiri ya kweli inaingia wakati gani, ili watu wapate wasaa mrefu wa kula daku. Unaona, hiyo ndiyo neema ya misikiti ya sunna. Kwa hivyo waajili alfitra, harakia harakia ewe mwanamke kufungua, baada ghurubi shamsi faura, baada ya kuzama kwa jua kwa haraka. Na hapa sheikh anawaelekeza wanawake, kwa sababu wanawake wengi wakati mwingine wakashughulisha na kushughulishwa na maandalizi ya iftari, kwenda huku kurudi huku, wakajikuta watu wamefuturu, watu wameswali, wanarudi msikitini hajanywa hata maji. Yako hayo, basi usifanye hivyo, futuru walau kwa kitu kidogo. Kisha anasema waftiri ala rutabatin, nafungulia futuru ala rutabatin, juu ya vijitende tosa, tosa za tende. Rutab ni zile tende ambazo hazijaiva vizuri, tunaita tosa. Waftiri, nafungulia ala rutabatin, juu ya vijitende tosa, tende tatu, moja, tano, katika mtindo wa witri. Tanguliza hivyo tende tosa. Fa in lam tajidi, na ikiwa hujapata mwanamke hizo tende tosa, huna pengine huku kwetu hakuna mitende sasa. Fa'ala tamaratin, fa'ala tamaratin, basi ni juu ya tende mbivu, tende hizi zilizoiva. Sasa fungulia kwa tende kwa mtindo wa witiri, ima tende moja au tatu au tano au saba na kuendelea. Fa in lam tajidi, na ikiwa hujapata hata hizo tende mbivu. Fa in lam tajidi ay tamarat, na ikiwa hujapata ya mwanamke hata hizo tende mbivu. Fa ala ma'in, basi ni juu ya maji. Futuru kwa maji. Fa ala ma'in, basi ni kwa maji. Kunywa maji wewe, ufungulie. Vitu hivi vinapendeza. Ala saimi wa saima, juu ya mfungaji mwanaume na mwanamke kuvitanguliza kwenye kufuturu. Kula tende zako tosa au tende za kawaida zilizoiva. Umekosa, chukua maji yako kunywa. Ni vizuri zaidi kutanguliza vitu hivi. Haina maana kwamba haifai kuanza kufungua na vitu vingine, labda ukafungua kwa juisi au ukafungua kwa kaimati au kwa kibibi, si ndio eh? Haina maana kwamba haifai, au kwa chapati ya maji. Haina maana kwamba haifai kwa hivyo vingine, lakini hivi vitangulize katika vitu vyako vya kufungulia, basi angalau usikose tende pale au maji pembeni. Na watu hujipanga kwenye kufuturu. Kuna watu unawakuta wamerundika vitu kama anauza genge, alafu macho ameyatoa pale, hana hata karibu. Ana vitumbua, ana makaimati, ana vibibi, ana mandazi ya sukari, ana juisi ya embe, ana ya ukwaju, ana matende, na macho yamemtoka eh? Sawa, lakini usikose katika hivyo vitu vyako ulivyo navyo, wala utende. Lihadithi Anas ibn Malik yaqul, kwa hadithi Anas ibn Malik anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuftiru ala rutabatin, anafungulia juu ya vijitende tosa. Kabla an yusallia, kabla yeye kuswali. Na hii ndio sunna, watu wanafungua kwanza. Sisi tunasema huku Moshi kufungua muadhini eh? Tunafungua muadhini kwanza ndio tunaswali eh? Kwa maana utakula kula pale tende zako hizo na maji yako, alafu kisha mnaingia kwenye kuswali. Ni utaratibu huu umethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hata sisi tumeukuta kwa wazee wetu. Misikiti hapa mjini hata siku za nyuma ilikuwa ina utaratibu huu. Utakuta vitu vimewekwa pale kwa ajili ya kufungua watu kabla ya swala. Watu wameweka vitu pale, ikionekana sana miaka ya nyuma. Sasa hivi sioni hata kwenye misikiti ya sunna. Watu wamekuwa binafsi kweli, kila mmoja anaingia kwenye gari yake akimbia nyumbani ubinafsi na uchoyo. Lakini tumeona sisi tukiwa watoto vitu vikirundikwa misikitini, unaweza ukashibia msikitini. Hapa Moshi nazungumza, sioni leo hii. Allahu almusta'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuftiru ala rutabatin, anafungulia juu ya tende tosa. Kabla an yusalli, kabla yeye kuswali. Fa in lam takun rutabatin, na ikiwa hazikuwa ni tende tosa. Fa in lam takun rutabatun, na ikiwa hazitokuwa ni tende tosa. Fa ala tamaratin, basi ni kwa tende zilizoiva. Fa in lam takun, na zisipokuwa ni tende zilizoiva. Fa in lam takun, na zisipokuwa tende zilizoiva. Hasawatin min ma'in, anagida nguchu kadhaa zitokanazo na maji. Hasawatin min ma'in, anagida nguchu kadhaa zitokanazo na maji. Hapo watanielewa watu wa Moshi tu, kugida na nguchu. Mwingine mtawauliza hawa watu wa Moshi. Haya, hasa hasawatin min ma'in, kwa maana anakunywa mafunda. Haya, anakunywa mafunda kadhaa. Hawa ni watu wa Tanga hawa. Anakunywa mafunda kadhaa ya maji. Ikiwa sasa amekosa hizo tende tosa au tende mbivu, basi hunywa maji. Rawahu Abu Daud, rawahu Abu Daud. Hadithi hii kaipokea Imamu Abu Daud Asijistani. Azai, harfu zai, kipengele herufi zai. Anasema ash-Sheikh, idha kunti saimatan, na pindi utapokuwa wewe mwanamke ni mwenye kufunga. Ana kunasihi shekhe hapa idha kunti saimatan, na pindi utakapokuwa wewe mwanamke ni mwenye kufunga. Faakthiri minad duai, na kithirisha kutokana na dua, kwa maana kithirisha kuomba dua. Na wanawake, zingatieni sana mambo haya. Wengi wenu katika Ramadhani mnashughulishwa na mambo mengine, ikafikia mahala mnasahau hata kuomba dua. Pengine jua limezama, hina liftar, ule wakati wa kufungua ni wakati mzuri wa kuomba dua, lakini pengine mwanamke akapitwa na wakati huu, ikawa kashughulishwa na kuandaa vyakula tu, kutandika sufra, sijui kupooza uji, sijui kutia sukari juisi, ikawa kile kipindi cha dua kinampita. Haina maana kwamba msiandae, sisi wenyewe ndio wapenda kula, hasa uko kula tunapenda, lakini maandalizi haya yasiwafanye mkasahau ibada. Futari mtupikie, tunapenda sana, na vinywaji viwepo, lakini msijisahau na mambo kama haya ya dua, ikawa ni upishi tu. Wengine katika Ramadhani hawasomi hata Qur'an. Ramadhani inamalizika, kuna mwanamke hajasoma hata juzuu tano wala kumi wala hata mbili, mwingine hata juzuu moja, yupo tu yeye ni maviazi na mamihogo tu. Idha kunti saimatan, na pindi unapokuwa umefunga, faakthiri minad dua, basi kithirisha dua. Lianna da'wata saimi, kwa sababu hakika dua ya mwenye kufunga, mustajabatun, ni yenye kukubaliwa dua ya mfungaji. Lianna da'wata saimi, kwa sababu hakika dua ya mwenye kufunga, mustajabatun, ni yenye kukubaliwa. Fad'i bima shi'ti, fad'i bima shi'ti, basi omba kwa kile ambacho unachokitaka. Fad'i bima shi'ti, omba dua kwa kile ambacho ukitakacho. Min khairai dunya wal akhira, miongoni mwa khairi mbili, dunia na akhira. Min khairai dunya wal akhira, miongoni mwa khairi mbili za dunia na akhira. Omba, omba ewe mwanamke uliofunga, muombe Allah akupe wewe katika khairi ima za dunia na katika khairi za akhira. Muombe zote mbili, muombe khairi za ulimwengu na muombe Mola wako khairi za akhira.